राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 25 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कुछ नहीं हूँ सत्ता मात्र है। इनमें कोई फर्क है क्या विस्तार से बोलो। ठीक है यह बात हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं है कि नहीं, मैं वास्तव ना भी है, मैं है मैं। जैसे बिकाते हैं एक डेढ़ देख लो बिकाते मिले नहीं गए मिले गए। शुद्ध सतोगुण क्या होता है? शुद्ध सतोगुण क्या होता है? शुद्ध सतोगुण होता है परमात्मा लग जाए। 18 भाव में सच्चे हृदय से लग जाओ। जो भाइयों ने बहनों ने नाम लिखा है वो पूछ करके निस्संदेह और लग जाओ। शंका वसु पूछ लो और निस्संग और लग जाओ। लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ, हानि है ही नहीं। संसार कामों में लाभ भी होते हानि भी होती है, ऐसा हानि नहीं होती। लाभ ही लाभ होता है, सदा लाभ होता है। निर्विकल्प बोध और सहजवस्था इनमें क्या, इसके विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। मानो बोध तो स्वरूप का ज्ञान हो जाए। स्वरूप का ज्ञान होने से फिर सहजवस्था हो जाती है। सहजवस्था मानो उसे करना नहीं पड़ता, वह सहज अवस्था। सहज उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता अवस्था। जो आपका आपका स्वरूप है, आपका आप जो है वो है, मैं हूं मैं बस, ये सहज अवस्था। जैसे मैंने कहा आप सब एक चिन्ह में सत्ता है, आप शरीर नहीं हो। जैसे मैंने कहा था कि आप शरीर नहीं हो। शरीर तो मिलता है, विभूत होता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है। जो चीज मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। यह उठा होता नहीं। जो मिलती है बिछुड़ती है अपनी नहीं होती। ये शरीर मिला है सब बिछुड़ेगा, सब बिछुड़ेगा। बिछुड़ेगा का कोई भी शरीर साथ में रहेगा कभी बिछड़ेगा ही। तो यह हमारा नहीं है, अपना है अपना। वो अपना स्वरूप है उसमें स्थित रहना, वही सहज अवस्था। वो सहज अवस्था शरीर में रहना चाहिए। पर अरे घर में कहां तक रहोगे बताओ? पराये घर में कहां तक रहोगे? रहना होगा नहीं होगा तो आप से आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओ। फिर बड़ा कष्ट होगा, छोड़ना पड़ेगा, कष्ट होना रोना पड़ेगा, ऐसा छोड़ना पड़ेगा ही। तो युद्ध रखना होने बेइज्जती मत करो, फजीती मत करो, अपने फजीती मत करो, न्याय बहुत काम करो या ना ही उस काम करो, फजीती मत करो। ये बात है सिद्धांत की, एकदम पक्की बात है। अपने चीज अपनी रहेगी और अपनी चीज नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, इंद्रिया अपने नहीं है, प्राण अपने नहीं है, अपने है भगवान, वो भगवान साथ में रहेंगे। जानो तो और न जानो तो, और मानो तो और न मानो तो, और स्वीकार करो तो न करो तो, थारी मर्जी, भगवान साथ में रहेंगे और कोई साथ में रहना है नहीं, भगवान अपने साथ में सदा साथ में है, सदा साथ। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, शरीर में जाओ तो भगवान साथ में, महान यात्रा में दुख में तो साथ में, सुख में तो साथ में, 84 लाख गुणी में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे। ये वृक्ष भगवान साथ, भगवान सब पक्की बात है, सच्ची बात है। तो वो अपना है सच्चा मित्र, जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण सम्बन्ध की तबो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, भगवान का शरण हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, उसे शरण हो जाओ, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, सब अभाव सब पापों का दुखों का सुधा सुधा सदा सदा गली सदा गली याद रखो सदा गली। सज्जना थोड़ा रहना है, क्यों फजीती कराओ, क्यों अपनी फजीती कराओ, कोई साथ में रहेगा नहीं, साथ में रहना एक भगवान है। तो पहले से ही भगवान को याद कर दो, ध्यान हो गया, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, समय भी जाएगा। फिर एक आदमी लिख रहा है, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे ज्ञान का बड़ा अभिमान है, और मेरा चित्त विक्षिप्त हो रहा है, मेरा शरीर छोड़ने का मन हो रहा है, भक्ति विश्वास जाकर के ना जा सर, शरीर नहीं छोड़ना, मनुष्य हत्या लगे, एक मनुष्य को मारने की हत्या लगे, वो हत्या लगेगी जानकर छोड़ो तो हत्या लगे, ऐसा संभव नहीं करता कभी। महान पापी मन भगवान सर हो जाओ, भगवान पापा से डरते नहीं, भगवान डरते नहीं, भगवान सब पाप ने सुझा, अंधेरा कितना ही बड़ा हो प्रकाश भाग जाता, प्रकाश आ जाए अंधेरा कितना ही हो, ऐसा अंधेरा है सुई भी मैं दे सुझी, ऐसा छोटा अंधेरा प्रकाश होते ही नाव नहीं होता, ऐसे सब दुखदास है। ते बात तो मान लो, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान कह कर राम राम राम राम राम राम राम राम, देखो बढ़िया बात है, अपने मर जाना, संसार से मर जाओ, संसार से मर जाओ, बड़ा आदमी कहता नहीं ये मेरी है तेरी है, ऐसा कहता नहीं, ये मत कहो, और बैठ जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो, बहुत बढ़िया बात है, अन्न मिले तो खा लिया, नहीं तो नहीं सही, कहने मर जाएंगे तो अन्न खाकर नहीं मर गए, अन्न खाकर ही तो मरोगे तो नहीं, तो नहीं सही, वो कोई हद नहीं, अपने राम राम राम राम राम। पहले जन्म समय आप क्या काम करते थे, अन्न मिलता था, और फिर बुढ़ापे में काम कुछ नहीं कर सकते, उस समय अन्न मिलता है, तुम्हें भी मिल जाएगा। नहीं मेरे तो नहीं सी परवाह नहीं हो, और आप से आप खुद कशी करो तो ऐसी करो, बैठ जाओ भले करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, निहाल जाओगे निहाल। एक सच्चे जैसे प्रेम से राम राम करता है, उसके पास सैकड़ों आदमियों को पेट भरता है, देखा है मैंने, कमी नहीं रहती, और कमी नहीं हो तो रहने दो, फिर न मिले तो कोई बात नहीं, फिर मर जाओ, जान करो मत करो, जान करो मानो बात हो, ध्यान भक्ति में देह गड़े तो गाड़िए, साधक खेती पीत भरे तो पालिए, मेरा महीने का जब स्मरण प्रेम है, जो कुछ होगा सो जाएगा। आबदन में लगे मीठी राणा जी माने, आबदन में लगे मीठी, बोलो बदना में मीठी लगे, बदना में मानते ही नहीं, तो आबदना में तो जान में तो आ मीठी है, हम बहुत बढ़िया है, राम राम राम राम राम करो, बैठ जाओ यहाँ, कहीं बैठ जाओ यहाँ, सोचे तुम भी बैठ जाओ, वहां सोचते और भी बैठ जाओ, कुत्ते को उठा दे उसे हंसा दे और भी बैठ जाए, वहां सोचते और भी बैठ जाए, जगह छोड़ बैठ जाए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, आप अपने नाम लगे मीठी, ये खुद खुशी करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हर दो सब काम से हो जाएगा। सब काम से हुआ, लोगों से लोग सब सुन देगा, परवाह नहीं, मैंने तो खा ली, जल मैंने तो पी लिया, अन्न मैंने तो खा लिया, न मैंने तो न सही, तो मर जाएंगे तो अन्न खाकर नहीं मरोगे, खाते खाते ही मरते हैं, तो नहीं सही अन्न, वह खुदकुशी बढ़िया है। खुदकुशी करना हो तो बढ़िया से बढ़िया चीज है, बढ़िया जिस भाई के बहन के खुदकुशी मन में आवे, बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो, चिंता मत, रोटी की कपड़े की जल की मकान की चिंता मत, एक भगवान का नाम लो बस बचाओ, कोई दे तो खा लिया, कोई पवे नहीं पी लिया, नींद आओ तो सो गया, उसमें फिर वही राम राम राम राम राम राम राम रात दिन, इसमें मर जाओ तो मर जाओ, खुदकुशी करो तो बढ़िया करो, ध्यान जाओगे, मरेगा नहीं आदमी, मरेगा नहीं, पक्की बात है, संता ने परीक्षा करिए, परीक्षा मर जाए तो हानि, नया नुकसान क्या हुआ, अंत तो मरना तो है ही, अंत मरोगे कि नहीं, नहीं नहीं हुआ ना, मरेगा ही तो मरने के सिवाय क्या है, नया दूसरा बोलो, कोई नया दूसरा, खुद कैसी करो ऐसी करो, मिले तो रोटी खा ली, पिया जा कपड़े में जोड़ दिया, राम राम राम राम राम बोले ही नहीं, वो कर ही नहीं, एक ब्राह्मण देवता थे, मैंने देखा है, आपने देखा होगा, यहाँ भी आए थे, यहाँ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पीछे रह गया, जैसे पीछे रह गया दौड़े आदमी जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन एक जगह आदमी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कुछ नहीं बोलते देता हुआ भगवान भोले राम राम राम राम यहाँ आए थे अब वो याद नहीं हुआ राम राम राम राम और कुछ नहीं बोलना किसी से कुछ वो दे दिया कुछ बना दिए पाए तो वो भी मिल जाएगा रोटी तो पा लो साग मिलेगा रोटी मिलेगी साथ ही मिलेगी भगवान का प्रबंध है जैसे मिल जाए दो विचार आयुर्वेद और धर्मशास्त्र इनसे वृद्ध न हो आयुर्वेद से वृद्ध न हो धर्मशास्त्र वृद्ध न हो एक आदमी मर गया उसको पिंड दिया जो भी सूर्यास्त हो गया पिंड दिया थे पड़े रहा एक संत आए पिंड आटा ले वही पर छोड़ दिया अब खीरा से पानी आकाश का करने लाए गाने आधे भाड़ो मिल रहा हूं मिल जाए तो खा गया नहीं मिल जाए तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मर जाए तो मर जाओ ऐसे करो खुद कसी कर ना हो तो बढ़िया ठीक है मर जाओ कभी कह रहे बाधा नहीं हुआ ऐसे कहीं बाधा नहीं हुआ ऐसे बैठे बाधा बाधा उठ भी नहीं भाई बैठे कूदे उठो उठो उठो दर्शन सूते उठो तो और जाकर सो गया कहने में बैठे रहे बढ़िया चीज है हाँ कहो निहाल हो जाओ भाई निहाल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शक्ति नहीं चलने फिरने रही खाट से बैठा राम राम खेला सारी बात है मधुबाई ना हो मधुबाई छोटा हो बैठा बैठा राम राम राम राम चलने फिरने शक्ति नहीं पूरा बैठा बैठा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो ऐसे है मैंने खुद होते खुद होते ऐसे करो यहाँ बैठ जाओ बाहर बैठ जाओ गाड़ी के अंदर बैठ जाओ उठे हो अब शिव भी बोले राम राम राम राम राम राम राम कपड़ा होते थे जोड़ दिया बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है खुद खुशी करना है जान में मरना है तो यहाँ मरो वह मर जाए तो कोई नहीं अपने गाँव मरते नहीं नहीं मिले तो मर जाओ एक होरडा गांव है होरडा मगर वो है होरडा गांव ऐसे आप निशंत थे जो वहां बैठ जाकर तराई के ऊपर बैठ गया राम राम राम राम राम राम राम। वो धोबी कपड़ा आ गए फिर दो तीन दिन वो है बैठ राम राम करे कोई खाना नहीं पीना नहीं राम राम राम राम राम राम राम। लोग आए गए रोटी खा नहीं सकते तो रवि बना कर पत्र पत्र वो धीरे धीरे पी तो दे दो पी निमाते से निमाते तो निकल दिए धूप में गांव में सर्दी में खूब रह लिया शरीर को पका लिया। अब गया लंगोटी कपड़ा सब पैर पर रख दिया सजे बजे नीम के मथे नगड़ा बजाया तो लोग बहुत लोग उठे हुए अजाम जी नाम था ये सुने हुई बात है जो राम राम है मैं देखी हुई बात सोचे हृदय से लग जाओ भगवान में फिर मर जाओ मर जाओ भगवान का भरोसा रखो रात दिन सच्चे हृदय से लग रहे भगवान में परवा मत करो कि मर जाएंगे मरोगे नहीं अरे मर जाए तो मरो तो है ही रोटी खा तो मरो भले मुझे खाए बोलो मरो तो है अगर मरो तो पर्स ही जन्म लियो जने मरण पर मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे बहुत उपाय करो रे मन के तरा बिना भजन नहीं छूटे ये बात जीवन जमड़ा लेकर चले क्रोध कर कर कूटे रे कुरजारी घमसाण मचेला तुरत ताल वो फूटे रे घोषण मिले राजा बापे ने नरक नरक में नाक दे कीड़ा का गला छोड़ते रे भुगते लो भाई भजन में बड़ा सब होगा तो सही भजन में नहीं जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम खुद कसी आवे काम ऐसा नहीं तो करो तो उपाय राम राम राम राम राम करो रोटी मिल जाए तो खा लो पानी मिल जाए तो पी लो नींद आवे तो सो जाओ हर नजर नींद और क्या बताओ हथियार चढ़ जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम प्रभु सबके खिलाएगा सबके खिलाएगा सबके खिलाएगा अन्नजलो प्रबंध है सबका प्रबंध है ऐसे कृपा होइए भगवान हरदम हमारे मैंने जब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम खुद मर मै तो मर मैं मर जाओ बोलो ही मत गिर कहो मत सुनो ही मत राम राम राम राम राम गिर जाओ चल जाए तो उठ गा ली मैं जल पानी पी लिया श्याम तो कपड़ों ढोल जाए फिर से कहना नहीं मरना नहीं बहुत बढ़िया काम है सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम, सब काम ठीक हो जाएगा। खुद कौन मरना भी अच्छा लग रहा है, ये रास्ता बहुत बढ़िया है। राम जी को भरोसा रखो, राम जी को राखो भरोसो भाई, कोई जो राखे राम भरोसो कमे राखे गाई, किसी को कौन राम उसमें मैं कल मर भर खाई, अन्नपन आकाश उड़त है ताकू चू चू गई, राम जी राखो भरोसो भाई, रात दो को जाकर राम भरोसो कमे जाए, मनुष्य के अधीन हो जाए तो भी वो पालन करे, भगवान सिद्ध हो जाए परवाह नहीं, मर जाओ तो परवाह नहीं, जियो तो परवाह नहीं, छुआ मस्ती मेरे को हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कुछ जानो मत जानो पढ़े होएगा पढ़ रहे हो, जानते हो नहीं जानते हो, बहुत बढ़िया चीज है एकदम। अगर विचार हो तो ऐसा करो, और ध्यान मरना नहीं, मरने वालों की दशा दुर्दशा होती है, बदलदारे पुण्य करे तो उसको पाप रहे, खुद घर करने वाले दशा दोष है, तो सच्चे हृदय में लग जाओ भगवान, सच्चे हृदय में लग जाओ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम। खुद कैसे करना चाहता है उनके लिए बड़ी चीज है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अन्न मिल जाए तो खा लो, नहीं नहीं नहीं तो नहीं सब तीन बात मस्त हो जाओ, मौज में करो, बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बढ़िया चीज। सुनो भाई कीर्तन सुनो, दिल में ऊपर आ गया, राम राम राम राम राम राम राम।